Na komi komi tuna nini ngana salaki Na sengi ya palado limbi sanga mama Na kuzonga Yambanga sheri na kuzonga Naluki mwayenyo sopo natike Na kuzonga Lubumbashi mokolo nini Lubumbashi Bokali sano Vivie Na komi komi tuna nini ngana salaki Na sengi ya palado limbisanga mama Na kuzonga Yambanga sheri na kuzonga Naluki mwayenyo sopo natike Na kuzonga Lubumbashi mokolo nini Lubumbashi Mbokali sano Salaki, nasengi ya palado limbisanga mama Na kuzonga, yambanga sheri na kuzonga Naluki mwayenyo sopo natike Na kuzonga, Lubumbashi mokolo nini Lubumbashi, mbokali sano Na kuzonga yambanga na esengo Na kopesa yomotema vivie Loba na bafa mibaze langa mama Vivi nangae Vivi mokolo na kuzonga yambanga na esengo Na kopesa yomotema vivie Loba na bafa mibaze langa mama Na kupenda wewe uwe wangu Ni mapendo gani mimi na wewe Na kupenda wewe uwe wangu nilanga mama, mibi nanga.